Om Jnanati Nirandhasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshura Nilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nityutam Shila Bhaktira Vyakva Sharanagati Nanak Sankaram Udhrityam. In Sharanagati Kirtan Sankaram Shila Bhaktira Vyakva बहुत कवि दल के रूप में उपदेश देने से हमको शरणागति के बारे में पूर्ण सूचित करते हैं। तो शरणागति के शरण करें शरण का शरणागति चार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार शरणागति का प्रथम कीर्तन है। ठाकुर कहते हैं कि जो शरणागति के षड अंग अर्थात छह अंश युक्त होते हैं तो भूल भक्त की साधना श्री नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण सुनते हैं। वो षड अंग है प्रथम है आनुकूल्य संकल्प संकल्प करना तो केवल उसी प्रकार का कार्य करना जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसी प्रकार का कार्य करना। तो क्या है अनुकूल भक्ति वर्णन करने के लिए तो इस कीर्तन में और भक्ति अनुकूल कीर्तन सही है जिसमें श्री भक्तिराज ठाकुर कहते हैं कि भजन भजन के लिए अनुकूल क्या है और भजन क्या है। भजन भक्तिराज ठाकुर का भाषण है भजरे भजरे मन अति मंदर भज भज बने राधा कृष्ण शरणारविंद भजन बिना अति नाय रे। भजन का मतलब श्री श्री राधा कृष्ण की ब्रज चरणारविंद की सेवा करने के लिए साधन करना जिससे हम मंद मंद का उत्तीर्ण से मुक्त होकर अधिकृत होंगे श्री श्री राधा कृष्ण सेवा करने के लिए क्योंकि काम मोहम्मदा की आविष्य ईश्वर न चले किसे पावे ठाकुर का उपदेश कि जब तक हम काम क्रोध इत्यादि में आविष्ट होते हैं तन्मय होते हैं तो तब तक श्री श्री राधा कृष्ण की शुद्ध निर्मल सेवा प्राप्ति का क्या दर्शन ये सब चरण है। तो चरण का उपाय है भगवत भजन। तो भजन के लिए क्या अनुभव है तो पहला विचार है शुद्ध शुद्ध भक्त चरण नहीं है कृष्ण भक्ति प्राप्त करने का एक ही उपाय है शुद्ध भक्तों के चरण रज थोड़ा शरीर में लगाना अर्थात थोड़ा विनम्रता से शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन ग्रहण करना। तो भजन भगवान की भक्ति के लिए शुद्ध भक्तों की कृपा की आवश्यकता है। तो जितने भी आम कीर्तन शास्त्र अध्ययन तप जप इत्यादि कहते हैं, यदि हम शुद्ध भक्तों की सेवा नहीं करते और इनकी कृपा नहीं होते तो हमारा भजन सब बेकार। तो अनुकूल है भक्ति के लिए शुद्ध भक्तों की कृपा प्राप्त करना। कैसे प्राप्त होते हैं? भगवत सेवा, भक्तजन की सेवा करें। तो भक्तजन क्या कहते हैं? सदैव कृष्ण सेवा। तो भक्त सेवा का आरोप भक्तों की कृष्ण सेवा में सहायक है। तो नहीं है कि भक्तजन उनके स्वयं की इंद्रिय तृप्ति के लिए सेवा करते हैं, नहीं। शुद्ध भक्तजन को शुद्ध भक्ति का मतलब अन्य अभिलाष शून्य है। तो शुद्ध भक्तजन की एक ही अभिलाष है कृष्ण सेवा करना। तो भक्त सेवा का मतलब इनकी सहायता करना कृष्ण से, और वो ही कारण सिद्धि। कारण सिद्धि काफी और कारण सिद्धि काफी उपाय नहीं है भक्त से। भक्त सेवा करना है किसने, जिससे हम और भी अवसर रहेंगे भक्त सेवा करना। और वो भक्त सेवा है प्रेम लतिकार मूल, प्रेम लतिका श्री संदेश भक्ति लता का वर्णन है। ये एक उपमा है, भक्ति एक लता रहते हैं और वो भक्ति लता को श्रवण कीर्तन जाप देने से खुश होते हैं और धीरे धीरे गोलोक धाम तक पहुंचते हैं और वहां पर प्रेम पाव रहते हैं। तो गोलोक धाम में वो भक्ति लता को पाव देते हैं और भक्ति लता का मूल इस बुद्धि जगत में है और वो मूल है भक्त से। कृष्ण बसती बसती बोलो परम आदरे बोलो। कृष्ण बसती का मतलब कृष्ण की मंदिर कीर्तन इत्यादि। गौर अमा विषव स्थाने परम भ्रमण विशेष कर चिंतन चार जाते हैं श्री चैतन्य चाहते। श्री चैतन्य महाप्रभु काम का वर्णन है और भक्तजन की इच्छा है वो गौर प्रदम्भित काम सभी यही सब स्थान मतलब सब स्थान जिसमें चैतन्य महाप्रभु गए थे सभी शीर्ष स्थान जाके इनके चरणारविंद पूजा करते। शिव भक्ति ठाकुर ने गौर पाद भी स्थापन किया श्रीरंगम में, कुरुक्षेत्र में, जाजपुर में, सिंहाश्रम में, मंदिर में। और इनकी इच्छा थी कम से कम 108 गौर पदमी क्षेत्र स्थानीय गौर पाद संग्रह। तो शुद्ध भक्ति जन की इच्छा है खाना ही भगवत दशम प्रेमी भक्तों के साथ जाना और वहां पर गौर पाद पूजा करना। वृंदावन का बाद श्री मेहमान अवतार सदा जाती ठाकुर कहते हैं सदाई कीर्तन ध्वनि विनम्र ध्वनि सुनना का अवसर चाहते हूँ और वो विनम्र ध्वनि हम सब प्रकार का ज्ञान में होती है। गौरव हित कीर्तन गौरव हित कीर्तन ये शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कीर्तन चैतन्य महाप्रभु की अनुमति के अनुसार आज का बहुत सावधानी प्रचार करें कीर्तन है लेकिन कीर्तन गौरव हित होना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भक्ति सिद्धांत युद्ध आरंभ श्री रही प्रभु जी से नाश कृष्ण कथा भक्ति सिद्धांत विरुद्ध नहीं होना चाहिए अर्थात उसमें तत्व विरोध नहीं होना चाहिए। वो सिद्धांत एकदम वैदिक सार मार्ग और सभी शुद्ध आचार्य प्रचार वाणी के अनुसार कीर्तन होना चाहिए। कीर्तन कीर्तन गौर विहित नहीं है और रागभास जिसमें वो कीर्तन या पठन जिसमें राग विरोध होते हैं वो गौरवप्रिय नहीं है कीर्तन करने के लिए गौर विहित श्रवण करने की आवश्यकता। यदि हम गौर विहित श्रवण नहीं करते हम कैसे गौर विहित कीर्तन करते जो गौर विहित श्रवण नहीं करते वे बहुत प्रकार के कावने कीर्तन करते लेकिन जो गौर विहित श्रवण करते हैं जानते हैं कि गौर विहित कीर्तन है महामंत्र हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे राम राम राम हरे और इस महामंत्र के अनुयायी सब शुद्ध वैष्णव भक्त के जन्म के मूर्ति शिशी राधा जी की मूर्ति देखिए बहुत परमा आनंद भक्ति विनोद सप्तमक आनंद तो भक्ति विनोद विनोद देते हैं शिशी राधा गिरिधारी का रूप दर्शन भक्ति छात्रों के सेवित विग्रह है कौन राधा राधा माधव राधा माधव कुंज अभी तो स्वानंद शुक्र प्रकाशी राधिका माधव चरण बहुत बार शिवभक्तियों राधा माधव के नाम स्वयं विग्रह है शिशु राधा माधव तो प्रसाद सेवन करते हुए सफल प्रपंच सहज उपाय है भौतिक आधार से मुक्त होने प्रसाद सेवा करने कृष्ण प्रसाद लेने से हम आध्यात्मिक उन्नति करते विशेषकर यदि हम प्रसाद सेवा करते यदि सेवा भाव हो इन्हें शिष्यवाद शिष्यवाद गरीब भाई की कृपा भोजन का रूप में ग्रहण करता हूं तो हम प्रसाद भोजी नहीं है प्रसाद सेवी होना चाहिए तो प्रसाद सेवन करने के लिए वो गौर भी श्रावण करना चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं कि ये कृष्ण प्रसाद हमारा भोग्य वस्तु नहीं है कृष्ण है भोगी यही भोगता है उन्होंने भोग किया और उनके उचित हम तो देते हैं इसलिए कृष्ण यही भोजन कृष्ण प्रसाद तो सेवा भाव से कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना है और सेवा भाव से प्रसाद लेने से हम सकल प्रपंच जन आसाने से काम क्रोध लोभ मोह मद इत्यादि अनात्मों से मुक्त होते हैं जीवन भी है भजन देखी तो यदि हम भक्ति विनोद में अपना धर्म है कृष्ण भजन करते हैं ये भक्ति विनोद कृपा से हम देखेंगे कि हम कामांची जगत में नहीं है हम गोलोक में है परिणाम होते हैं गोलोक धाम तो कई कई गृह गोलोक होते हैं तो भक्ति और छात्र से उपदेश मिलना चाहिए जिससे गोलोक सेवक भाव से हम गृहस्थ जीवन में रह सकते मानव देव के और जो किसी को आदि पौधे मंदिर कृष्ण भाव में तो गृहस्थ जीवन में हम अनुभव करेंगे कि हम साधारण गृहस्थ नहीं है हम गौरव स्तर गृहस्थ गृहस्थ नहीं होना चाहिए गौरव स्तर यदि हम आत्मसमर्पण करते हैं अनुकूल भक्ति करते हैं तो हमारी स्थिति गृह में नहीं होगी गौरव में ही भक्ति के हम भक्ति में और अनुभव करें शरण की रूप देखिए धन तो राधा माधव का अभिषेक जब गंगा से अभिन्न है और वो गंगा जब किन्ने से भक्ति और छात्र कहते हैं सुगर का सीमा भाई सुख का अन्न नहीं होता है तो ये वैष्णव जीवन है आनंदमय जीवन आनंद प्राप्ति बहुत सहज है कृष्ण सेवन है तो इतने सुख होते हैं कि उसकी सीमा नहीं है सूरज देखी जुड़ा का नारद कौशली है तो ये बहुत भक्तिमत ठाकुर कहते हैं बहुत संतुष्ट होता हूँ चौथी देखने से क्योंकि मैं जानता हूँ कि चौथी देवी माधव कौशली है मार्ग शुष्क होते हैं, शुद्धि की सेवा। यदि हम शुष्क सेवा करेंगे तो शुष्क सेवा आकर मार्ग दोष की सेवा करने से मार्ग संतुष्ट होंगे। गौरवीय शाक शिवम जीवन शास्त्र प्रणाली चैतन्य महाप्रभु के प्रिय भोजन है शाक। शाक मतलब फसल, गुजरात में वो फार्म शब्द और बंगाल में बहुत प्रकार के शब्द आम शाक, लाल शाक, जाता शाक, हाट शाक, इलांच शाक, कुम्भ शाक इत्यादि बहुत प्रकार की शाक और सब चैतन्य महाप्रभु की प्रिय है। इसलिए भक्तिराम ठाकुर है शुद्ध वातावरण छोड़ा कर रहे हो इस्लाम इस्लाम का वर्णन हम करते हैं। तो अभी ब्राज रेणु लेके दिव्य रेणु लेके हमारे बीच दीनबंधु हमारे हमको शुद्ध भक्ति आचरण दिखाने के लिए आए हैं। तो अभी आप सब हो रहे हैं शुद्ध भक्त चार तीसरे वर्तन। तो क्या गौरवप्रिय शाकेशी माने जीवन शास्त्र का माने भक्ति और शास्त्र कहते हैं कि गौरवप्रिय शाक सेवन करने से नाम मेरे जीवन सक्सेसफुल है। तो सबको सक्सेस होना चाहिए, सब बच्चे ही सक्सेसफुल होने चाहिए। सक्सेस बन जाओ तेज मत हो तो कई कई सक्सेसफुल होते हैं। सक्सेस होते हैं गौरव प्रिय शास्त्र प्रसाद सेवन करने से। फिर जीवन सार्थक होते हैं। और यदि हम दूसरे प्रकार का सक्सेस के लिए प्रयास करते हैं तो जीवन निराश हो गए, इसका कोई अर्थ नहीं। जानिए सुनिए भीषण कहानी। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भक्ति विनोद कृष्ण भजन है अनुकूल भाई जान। तो सब कुछ जो अनुकूल है भक्ति के लिए कृष्ण भजन के लिए कभी भी करते प्रत्येक फर्म सुखे स्वीकार करे काम। तो भक्ति विनोद का विनोद है भक्ति में, भक्ति विनोद नाम का अर्थ भक्ति में विनोद लेते हैं। और भक्ति विनोद का विनोद कैसे होते हैं शुद्ध दर्शन की चरण सेवा कृष्ण प्रसाद सेवा गौर भी कीर्तन करना। तो कई बार भक्तिराम ठाकुर हमको क्या उपदेश देते हैं कि कई बार इनके लिए नहीं सबके लिए प्रत्येक दिवस हर रोज भक्ति और अनुभव करना संभव है और बहुत ही सरल कर सकते भक्ति और प्राप्त होते हैं। कैसे इस आनंदमय भक्ति भजन साधन पालन करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर जैसे आप सब राधा माधव जुगल मूर्ति इसे के लिए प्रसाद सेवक के लिए कीर्तन के लिए और भक्ति विनोद जैसे सदाई भक्ति प्रसन्न सिंधु में डूब जाए। तो भक्ति और ठाकुर के अनेक अनेक असंख्य कीर्तन और चार संकलन है तो शरणागति कल्याण थौकप्रभु गीतावली और गीता भक्ति राज ठाकुर के रचित कीर्तनावली चार है और बहुत है लेकिन अप्रकाशित हुए और अभी लुप्त हो गया है भक्ति राज ठाकुर के बहुत है बहुत दूर भक्ति न हो नाम सुनने से हम आनंद रखते हैं लेकिन ये दुख की बात है कि भक्ति में बहुत लय अभी लुप्त हो गया है और उसको वापस लाना है बड़ा आशा है दिल भी बहुत है तो इनका और एक बहुत ही प्रसिद्ध कीर्तन है राम कीर्तन हम आदि जाएंगे जशोमती मंगला जश गलंकार और मैं दीनबंधु प्रभु को दीनबंधु से अनुरोध करता हूँ तो आप जशोमती मंगला जश गलंकार कीर्तन परिवेशन कीजिए और हमको भक्ति ठाकुर का गुड़िया आर्ट इस कीर्तन का गुड़िया आर्ट के बारे में कुछ कहे तो आप जय पर आइए और जशोमती नंदन कीर्तन जय भक्ति ठाकुर कौन है इनका स्वयं वच नवदीप भाव धर्म है और सही ज्ञान है इनका स्वयं गोलोक से फली जाएगी है नहीं कमल मंजर ललिता साखी की एक छोटी की सहायता और इस जायदाद में मतलब नहीं राधा जी की परम क्रिया सेविका है और चैतन्य महाप्रभु की इच्छा पूर्ण करने के लिए यही चैतन्य महाप्रभु के प्रिय पार्षद के रूप में आए भक्तिन ठाकुर ने ही बात श्री भक्ति ठाकुर को बताए गौर सेवा करना तीन प्रकार के गौर सेवा करना गौर नाम गौर धाम और गौर काम गौर नाम है श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनंद शिवदेव करा कृष्ण गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे महापुरुष अन्य गौर नाम गौर धाम गौरावि भाव भूमि स्वयं निर्देश सत्य वैष्णव सार्वभौम श्री जागरणनाथ कार्य निर्देश योगी चैतन्य महाप्रभु का अविभाग स्थान श्री जगन्नाथ स्वामी महाराज थे लेकिन पहले एक अविष्कार थे श्री भक्ति ठाकुर जो लुप्त विषय की माया पौर में चैतन्य महाप्रभु का जगन्नाथ स्थान भक्तिराव ठाकुर का आविष्कार है और भक्तिराव ठाकुर एक छोटे सा कक्षा से कक्षा नहीं था ईट की कुटी बने और वहां पर गौर विष्णु प्रिय की सेवा लगाए और Srila Bhaktivinoda Thakur, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur has added here, Gaur Dham ki seva karna. So, Bhaktivinoda Thakur, ek chota sa nandiya banaya hai, Shishi Gaur Vishnupriya aur Shishi Radha Madhava ki seva karna. Radha Madhava swayam aaya hai. एक पूर्व बंगला बांग्लादेश यात्री आए थे और ब्रज जाने वाले थे और मायापुर आ गए हैं और फिर हम ठाकुर को कहने कि मुझे यात्रा में राधा माधव की सेवा करने में कष्ट होता है तो आप जरूर कुछ दिन के लिए राधा माधव जी की सेवा करो जो राधा माधव जी भक्तिनाथ ठाकुर के शीर विग्रह है राधा माधव पूजा विहार अमित और स्वामी सुखदासी राधिका माधव चरण तो कुछ दिन के लिए शिशु राधा माधव से दिल्ली में वापस आए थे राष्ट्र में तो राधा माधव वापस आए राधा माधव की सेवा चल रहे हैं योगी में तो उस समय मायापुर जंगल में योगी मंदिर छोटे पर कुटी थी और एकदम जंगल में था कोई फाका रास्ता नहीं था खाचा रास्ता भी नहीं कोई भी रास्ता नहीं खाली खेत कुछ खेत था और बहुत जंगल बहुत भाग भी था और बहुत कष्ट और किसी का सोचा था और बहुत कष्ट माया को अवस्था निकाल किया तो गौर हम और किसी नाम सोचे था तो ये आदेश दिए और नाम और धाम और गौर काम की सेवा और गौर काम क्या है श्री चैतन्य मनोभीषण स्थापित स्वयं रूप प्रदान माध्यम प्रदाति स्वप्रदान लिखा चैतन्य महाप्रभु के मनोभीषण क्या है अर्थात चैतन्य महाप्रभु का हृदय की गुह्य इच्छा क्या है तो चैतन्य महाप्रभु का मनोविश एक है राधा भाव आस्वादन करना और दूसरा है पृथ्वी से आचे जो आगे काम समर्था हो गए मान और वास्तव में दोनों एक ही क्योंकि राधा जी की इच्छा है कृष्ण को संतुष्ट करने और कृष्ण संतुष्ट होते हैं इनके भक्त जन जो अभी भद्र अवस्था में है उनके उद्धार करने में चैतन्य महाप्रभु की लीला के अंतरंग कारण और बाह्य कारण लेकिन एक कड़ी वृक्ष में दोनों एक ही है और चैतन्य महाप्रभु के अनुगामी गण पृथ्वी में पूरी पृथ्वी में गौर नाम प्रचार करने से गौर काम पूर्ण करने से गौर मनोविश साधित करते हैं तो भक्ति नव ठाकुर शिल भक्ति ठाकुर को ये सेवा भाग दिए थे और ऐसे ही शिल भक्ति नव ठाकुर आज का श्री पृथ्वी में कृष्ण भक्ति प्रचार के मूल है यही श्लोक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की भाषा में वे ही पृथ्वी में प्रेम प्रचार के भागीदार। तो गंगा जी स्वर्ग में थी और सागा महाराज की क्या पूछूं, कुसुम का उद्धार करने के लिए बहुत प्रयास, कहीं पीढ़ी में प्रयास गंगा जी लाने के लिए भगीरथ महाराज छोड़ने के। तो ऐसे श्री चंद्र महाप्रभु की भविष्य वाणी थी, पृथ्वी जी से आज नागर आदि राम और नाम। तो कहीं पीढ़ी में श्री चंद्र महाप्रभु का अंतर्धान के बाद कहीं पीढ़ी में बंगाल पुरी ब्रज ये तीन धामों में श्री चंद्र महाप्रभु का नाम प्रचार चल रहा था। देखिए भक्तिराव ठाकुर पूरी पृथ्वी में श्री चंद्र महाप्रभु का नाम प्रसारित करने का प्रयास शुरू किया। तो इसलिए वे ही भगीरथ है, प्रेम प्रचार की गंगा लाने वाले भगीरथ है। तो कैसे पृथ्वी में प्रचार प्रदर्शक, तो उन्होंने हमारे धर्माराध्य श्री गोपाल का जन्म वर्ष में श्री चैतन्य महाप्रभु वाइफ एंड फीचर्स एक छोटी सी स्पीकर प्रकाशन करके बहुत अमेरिकी एंड इंग्लैंड के जर्मनी सब पश्चात देशों के विश्वविद्यालय और मुख्य मुख्य मानिषी गांधी पर भेजे। और भक्तिराव ठाकुर की भविष्यवाणी थी कि ज्यादा दिन के बाद नहीं, शीघ्र ही तुरंत ही वो दिन आएगा जिसमें हमारा देश के भक्त और रूस की खुश अर्थात जर्मन की और दिला अर्थात इंग्लैंड के फ्रांस के वो सभी देश की भक्त का मिलन होगा और सब परस्पर अलिंगन करके एक साथ जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद के अंदर और पश्चात देश की भक्त फटाका और कौल कार्टेल लेके आपन देश के महान महान शहर में हरि कीर्तन करेंगे। वो दिन आएगा, अल्प दिन में वो प्रकाशित होगा भक्तिराव ठाकुर की भविष्यवाणी की। तो उत्तम आयोग का संभव जैसे हमारे श्री प्रभुपाद जब सर्वप्रथम के गुरु चरण दर्शन किया तो यही चुनौती भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को दे, क्यों आप गौ नाम पर गौ काम का प्रचार करते हैं? हम पराधन देश है, हम अंग्रेज के हाथ में है, तो कौन हमारा धर्म का प्रचार सुनेंगे? हम गुलाम हैं, गुलाम की बात कौन सुनेंगे? ठाकुर का जवाब था कि कृष्ण भक्ति प्रचार करना कि इतने बड़े आवश्यकता है कि स्वराज के लिए प्रतीक्षा करना नहीं। तो आप ही जो भी अवस्था में हम हो, राजनैतिक दृष्टि में हम गुलाम हैं, लेकिन हम सब माया के गुलाम हैं। कृष्ण भक्ति ही जीव की स्वतंत्रता है। तो बहुत बुद्धिजीवी भक्ति ठाकुर को कहे कि आपका पचा है स्लेव मेंटालिटी, दुलामी, दुलामी की चेतना। भक्ति ठाकुर ने कहा कि द गौड़ी अमर स्टैंड फॉर द डिग्निटी ऑफ द ह्यूमन लाइफ, सर्व मानव का गौरव के लिए। डिग्निटी क्या बोलते हैं, मान, मान के लिए है श्री गौड़ी अमर। तो ऐसे भक्तिविनोद ठाकुर चैतन्य महाप्रभु का भक्ति का बीज जो लुप्त हो गया है पुनः बपन किया है पृथ्वी में और उसको जल दिए, श्रवण कीर्तन जल दिए थे शिल भक्ति ठाकुर। और वो जल देने से वो भक्ति लता की खुशी हुई और वो भक्ति लता की प्रेम का थोड़ी कृति में परिवेशन के हमारे धर्म आराधन शिल प्रभुपाद। तो सब कुछ जो चलते हैं तो सभी इस्कॉन शाखा गोयला शाखा में सब शिल भक्ति ठाकुर की सृष्टि है। इनकी इच्छा से, इनकी आज्ञा से, इनकी प्रेरणा से, इनकी आदेश के अनुसार सब कुछ चलता है। और हम भक्तिनाथ ठाकुर के बहुत कीर्तन गाते हैं इस्कॉन में। प्रभुपाद का प्रिय कीर्तन है जय राधा माधव कुंज विहारी, भक्तिनाथ ठाकुर का जय जय गौर चंदन आरती को सौ भक्ति ठाकुर का मन यशोमती नंदन ब्रज बरनागर जो इस्कॉन वृंदावन में राजभोग आदि ने गाना है वो हार होने की शाखा में भी राजभोग आदि जानते हैं। और उसके पहले भोगराग का समय भक्ति ठाकुर का गान भजन भगत भक्तल श्री गौर हरि बलो हल धमका इत्यादि भोग। तो हम भक्ति वेदांत के अनुसार, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का आदेश के अनुसार इसको में सब कुछ करते हैं। लेकिन समझना चाहिए कोई कोई भक्त है कि हम खाली प्रभुपाद को पढ़ रहे, लेकिन समझना चाहिए कि प्रभुपाद तो साई बाबा जैसे अपनी बात नहीं पढ़ते, वे ही गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार सब कुछ कहते हैं। तो भक्ति में राम स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से अनुगामी है और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री गौरकिशोर प्रभु जी महाराज और भक्ति राम ठाकुर के अज्ञा पालनकारी है। तो भक्ति में राम स्वामी प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत से अभिन्न है, भक्ति ले जान ही भक्ति सिद्धांत और भक्ति सिद्धांत ही भक्ति विनोद। भक्ति विनोद कैसे होते हैं, भक्ति आनंद भक्ति सिद्धांत पालन करते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा विषय है और अनंत देव स्वयं असंख्य युगों में भक्ति विनोद की महिमा का वर्णन है, अंत कभी भी नहीं मिलते हैं। लेकिन अभी समय है इस प्रवचन का अंत करने समाप्त करने के लिए तो भक्ति ठाकुर का शुरुआत किसी महोत्सव चल रहे हैं और महोत्सव में महाजन भक्ति ठाकुर को संतुष्ट करने के लिए सभी भक्तों को प्रसाद परिवेशन करना चाहिए। यही महोत्सव का आज महोत्सव का मतलब महानंद को भक्ति ठाकुर कहते हैं। तो प्रसाद सेवा करते हैं सकल कपंच जल, तो हम भक्ति ठाकुर जैसे शुद्ध भक्ति कहते हैं, हम भी चाहते हैं इनके मार्ग के अनुसरण करके हम भी शुद्ध भक्ति करने के अधिलाषी हैं। तो शुद्ध भक्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और भक्तिय अंश है कृष्ण भक्ति प्रसाद सेवक, जिससे सकल प्रपंच जल, जिससे हम सभी अनास्त मुक्त हो सकते। तो अभी दीक्षा लेना का समय, एक भद्र वैष्णव कम थी रोगी ही बोले कि हम चाय कॉफी शराब तंबाकू चॉकलेट भी नहीं लेते। तो हम केवल कृष्ण प्रसाद लेते हैं, तो यही संकल्प व्रत है। तो हम खाली कृष्ण प्रसाद लेंगे तो भक्ति विनोद की कृपा है, हम अवसर मिलते हैं शिशी राजा गिरिधारी का प्रसाद लेना का जवाबी और विलंब नहीं करते। हम कृष्ण प्रसाद की सेवा करेंगे, चॉकलेट प्रसाद नहीं होंगे। हरे कृष्ण, जय श्री भक्ति ठाकुर की जय। शिशिराधा गिरिधारी का प्रसाद की जय। हरे कृष्ण।